Book 2 95 Voegwoorden, deel 2 Voegwoorden, 2 Sinds wanneer werkt ze niet meer? Sinds wanneer werkt ze niet meer? Sinds haar huwelijk? Sinds haar huwelijk? Ja, ze werkt niet meer sinds ze getrouwd is. Ja. Zij werkt niet meer sinds ze getrouwd is. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. Wanneer belt ze? Wanneer belt ze? Tijdens de rit? Tijdens de rit? Ja, terwijl ze auto rijdt. Ja, terwijl ze auto rijdt. Ze telefoneert terwijl ze auto rijdt. Zij telefoneert terwijl ze auto rijdt. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Ik zie niets als ik geen bril draag. Ik zie niets als ik geen bril draag. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. Ik ruik niets als ik verkouden ben. Ik ruik niets als ik verkouden ben. We nemen een taxi als het regent. Wij nemen een taxi als het regent. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. Gaat u alstublieft naar www.boek2.de voor het boek en de tekst.